संक्षिप्त महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व। द्रौपदी सहित पांडवों का महाप्रस्थान। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जयमुद्रित। अर्थात अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भक्ति सरस्वती और उनके वक्ता महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों पर विजय प्राप्ति पूर्वक अंतःकरण को शुद्ध करने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। चिन्मयजय ने पूछा, भ्रमण, इस प्रकार वृष्णि और अंधक वंश के वीरों में मुसल युद्ध होने का समाचार सुनकर भगवान श्रीकृष्ण के परम धाम पधारने के पश्चात पांडवों ने क्या किया? तो वैशंपायन जी ने कहा, राजन, कुरुराज युधिष्ठिर ने जब इस प्रकार वृष्णिवंशियों के महान संहार का समाचार सुना तो महाप्रस्थान का निश्चय करके अर्जुन ने कहा, महामते, काल ही संपूर्ण प्राणियों को पका रहा है, विनाश की ओर ले जा रहा है। अब मैं काल के बंधन को स्वीकार करता हूँ, तुम भी इसके संबंध में अपने विचार प्रकट कर सकते हो। भाई के इस प्रकार कहने पर अर्जुन ने भी काल की अनिवार्यता बदलाकर उनके कथन का अनुमोदन किया। अर्जुन का विचार जानकर भीमसेन और नकुल सहदेव ने भी उनकी बातों का समर्थन किया। तत्पश्चात युधिष्ठिर ने युयुत्सु को बुलाकर उसे संपूर्ण राज्य की देखभाल का भार सौंप दिया और अपने राज्य सिंहासन पर परीक्षित का अभिषेक किया। इसके बाद वे अत्यंत दुखी होकर सुभद्रा से बोले, बेटी, ये तुम्हारा पुत्र परीक्षित कौरों का राजा होगा और यदुवंशियों से जो लोग बच गए हैं उनका राजा श्री कृष्ण पुत्र वज्र को बनाया गया है। परीक्षित का राज्य हस्तनापुर में होगा और वज्र का राज्य इंद्रप्रस्थ में। तुम्हें राजा वज्र की भी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा कहकर भाइयों सहित धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण का, अपने बूढ़े मामा वासुदेव का तथा बलराम आदि का भी तर्पण किया और बड़ी सावधानी से सबके नाम ले लेकर उनके लिए विधिवत श्राद्ध किया। फिर देवपायन, व्यास, नारद, मार्कंडेय, भरद्वाज और याज्ञवल्क्य को यत्नपूर्वक बुलाकर उन्हें भगवत प्रत्यर्थ स्वादिष्ट अन्न का भोजन कराया गया। भगवान जी का नाम कीर्तन करते हुए उन्होंने उत्तम ब्राह्मण को नाना प्रकार के रत्न, वस्त्र, ग्राम, घोड़े और रथ प्रदान किए। इसके बाद गुरुवार कृपाचार्य की पूजा करके नगर निवासियों सहित परीक्षित को शिष्य भाव से उनकी सेवा में सौंप दिया। तदंतर समस्त प्रजा को बुलाकर राज ऋषि युधिष्ठिर ने उन्हें अपना महाप्रस्थान विषयक विचार बतलाया। उनकी बात सुनते ही नगर और प्रांत के लोग उद्विग्न हो उठे और बोले, महाराज, आप ऐसा मत करें, हमें छोड़कर कहीं मत जाइए। परंतु धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने उन्हें समझा बुझा कर राजी किया और भाइयों सहित चले जाने का निश्चित विचार कर लिया। फिर तो युधिष्ठिर ने अपने आभूषण उतारकर वल्कल वस्त्र धारण किए। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा यशस्विनी द्रौपदी देवी ने भी ऐसा ही किया। सब ने वल्कल वस्त्र पहन लिए। इसके बाद ब्राह्मणों से विधिपूर्वक उत्सर्गकालीन इष्टि कराकर उन्होंने अग्नियों का जल में विसर्जन कर दिया और स्वयं वे महायात्रा के लिए प्रस्थित हो गए। पहले जुए में परास्त होकर पांडव लोग जिस प्रकार वन में गए थे उसी प्रकार उस दिन द्रौपदी सहित उन्हें घर से जाते देखकर नगर की संपूर्ण स्त्रियां रोने लगीं। किंतु उन पांचों भाइयों को इस यात्रा से बड़ी प्रसन्नता हुई थी। युधिष्ठिर का अभिप्राय जानकर और वृष्णिवंशियों का संहार देखकर समस्त पांडव, द्रौपदी और एक कुत्ता, ये सब साथ साथ चले। उन छहों को साथ लेकर सातवें राजा युधिष्ठिर जब हस्तिनापुर से बाहर निकले तो नगर निवासी प्रजा और अंतःपुर की स्त्रियों ने बहुत दूर तक पहुंचाने गईं, किंतु कोई भी मनुष्य राजा युधिष्ठिर को लौटाने के लिए नहीं कह सका। धीरे धीरे समस्त पुरवासी और कृपाचार्य आदि युयुत्सु को साथ लिए लौट आए। नागकन्या लुपी गंगा में प्रवेश कर गई, चित्रांगदा मणिपुर नगर में चली गई तथा शेष माताएं परीक्षित को घेरे हुए पीछे लौट आई। तदंतर महात्मा पांडव और यशस्विनी द्रौपदी देवी उपवास करते हुए पूर्व दिशा की ओर चल दिए। वे सब के सब योग युक्त महात्मा तथा त्याग धर्म का पालन करने वाले थे। उन्होंने अनेकों देशों, नदियों और समुद्रों की यात्रा की। आगे आगे युधिष्ठिर, उनके पीछे भीमसेन, भीमसेन के पीछे अर्जुन, उनके पीछे भी क्रमशः नकुल और सहदेव चलते थे। स्त्रियों में श्रेष्ठ द्रौपदी देवी सबके पीछे चल रही थी। इस प्रकार चलते हुए शूरवीर पांडव क्रमशः लाल सागर के तट पर पहुंचे। अर्जुन ने दिव्य रत्न समझकर लोभवश अभी तक अपने गंडीव धनुष तथा दोनों अक्षय तुनीरों का त्याग नहीं किया था। वहां पहुंचने पर उन्हें मार्ग रोककर खड़े हुए पुरुष रूपधारी साक्षात अग्निदेव को सामने उपस्थित देखा। सात प्रकार की ज्वाला रूप जिहाओं से शोभित होने वाले उन अग्निदेव ने पांडवों से इस प्रकार कहा, माँ बाहु युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं अग्नि हूँ। अब तुम मेरी बातों पर ध्यान दो। मैंने नर स्वरूप अर्जुन और नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से ही खांडव वन को जलाया था। तुम्हारे भाई अर्जुन को चाहिए कि ये इस उत्तम अस्त्र गांडीव धनुष को यहीं छोड़कर वन में जाए, क्योंकि अब इन्हें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये गांडीव धनुष सब प्रकार के धनुषों में श्रेष्ठ है। इसे पहले मैं अर्जुन के लिए ही वरुण से मांग कर ले आया था। आप पुनः इसे वरुण को ही वापस कर देना चाहिए। यह सुनकर सब भाइयों ने अर्जुन को वह धनुष त्याग देने के लिए कहा। अर्जुन ने उनकी बात मानकर धनुष और दोनों तरकश पानी में फेंक दिए। इसके बाद अग्निदेव वहां से अंतर्ध्यान हो गए और पांडव वीर दक्षिण अभिमुख होकर चल दिए। जाते जाते वे लवण समुद्र के उत्तर तट पर होते हुए दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने लगे। तत्पश्चात केवल पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गए और आगे बढ़कर उन्होंने समुद्र में डूबी हुई द्वारकापुरी को देखा। फिर योग धर्म में स्थित पांडवों ने वहां से घूमकर पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने की इच्छा से उत्तर दिशा की ओर यात्रा की। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, नियमों का पालन करने वाले योग युक्त पांडवों ने पश्चिम से उत्तर दिशा में आकर महागिरी हिमालय का दर्शन किया। उसको लांघकर जब वे आगे बढ़े तो उन्हें बालू का समुद्र दिखाई पड़ा। तत्पश्चात उन्होंने परतों में श्रेष्ठ महागिरी सुमेरु का दर्शन किया। समस्त पांडव एकाग्रचित होकर बड़ी तेजी के साथ चले जा रहे थे। उनके पीछे आती ही द्रौपदी लड़खड़ा कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसे नीचे पड़ी देखकर महाबली भीमसेन ने धर्मराज से पूछा, भैया, राजकुमारी द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया था, फिर बताइए क्या कारण है वह नीचे गिर गई। तो युधिष्ठिर ने कहा, नरश्रेष्ठ, इसके मन में अर्जुन के प्रति विशेष पक्षपात था। आज ये उसी का फल भोग रही है। यह कहकर धर्मात्मा युधिष्ठिर द्रौपदी की ओर देखे बिना ही अपने चित्त को एकाग्र करके आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिरे। उन्हें गिरते देखकर भीमसेन ने राजा से पूछा, भैया, ये माद्री नंदन सहदेव, जो सदा हम लोगों की सेवा में संलग्न रहता था और अहंकार को कभी अपने पास भटकने नहीं देता था, आज क्यों धाराशायी हुआ है? तो युधिष्ठिर ने कहा, राजकुमार, सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था, इस दोष के कारण इसे आज गिरना पड़ा। द्रौपदी और सहदेव को गिरे देखकर बंधु प्रेमी शूरवीर नकुल शोक से व्याकुल होकर गिर पड़े। ये देखकर भीमसेन ने पुनः राजा से प्रश्न किया, भैया, संसार में जिसके रूप की समानता करने वाला कोई नहीं था, जिसने कभी अपने धर्म में त्रुटि नहीं होने दी तथा जो सदा हम लोगों की आज्ञा का पालन करता था, वे हमारा प्रिय बंधु नकुल क्यों गिर पड़ा? तो भीमसेन के इस प्रकार पूछने पर युधिष्ठिर ने नकुल के संबंध में जो उत्तर दिया था, भीमसेन, नकुल हमेशा यही समझता था कि रूप में मेरे समान कोई दूसरा नहीं है। इसके मन में यही बात बैठी रहती थी कि मैं ही सबसे बढ़कर रूपवान हूँ, इसलिए इनको गिरना पड़ा है। उन तीनों को गिरे देख अर्जुन को बड़ा शोक हुआ और वे भी अनुताप के मारे गिर पड़े। दुर्धर्ष वीर अर्जुन को गिरे और मरणासन्न हुए देखकर भीम ने पुनः प्रश्न किया, भैया, महात्मा अर्जुन कभी परिहास में भी झूठ बोले हों ऐसा मुझे याद नहीं आता, फिर ये किस कर्म का फल है जिससे उन्हें भी पृथ्वी पर गिरना पड़ा? तो युधिष्ठिर बोले, अर्जुन को अपनी शूरता का अभिमान था। उन्होंने कहा था कि मैं एक दिन में शत्रु को भस्म कर डालूंगा, किंतु ऐसा किया नहीं। इसी से आज इन्हें धाराशाही होना पड़ा है। इतना ही नहीं, इन्होंने संपूर्ण धनुधरों का अपमान भी किया था, जिसका फल इन्हें भोगना पड़ रहा है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को ऐसा नहीं करना चाहिए। यह कहकर राजा युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। इतने में ही भीमसेन भी गिर पड़े। गिरने के साथ ही उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को पुकार कर कहा, राजन जरा मेरी ओर तो देखिए, मैं आपका प्रिय भीमसेन हूँ और यहाँ गिरा हुआ हूँ। यदि जानते हो तो बताइए मेरे गिरने का क्या कारण है। तो युधिष्ठिर ने कहा, भीम तुम बहुत खाते थे और दूसरों को कुछ भी ना समझकर अपने बल की डींग हाँक करते थे, इसी से तुम्हें भूमि पर गिरना पड़ा है। ये कहकर महाबाहु युधिष्ठिर उनकी ओर देखे बिना ही आगे चल दिए। केवल एक कुत्ता बराबर उनका अनुसरण करता रहा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तंत्र आकाश और पृथ्वी को प्रतिध्वनित करते हुए देवराज इंद्र रथ लिए हुए वहां पर आ पहुंचे और युधिष्ठिर से बोले, कुंती नंदन तुम इस रथ पर सवार हो जाओ। तब अपने गिरे हुए भाइयों की ओर दृष्टि डालकर धर्मराज युधिष्ठिर शोक से संतप्त हो उठे और इंद्र से कहने लगे, देवेश्वर मेरे भाई मार्ग में गिर पड़े, वे भी मेरे साथ चलें, इनकी व्यवस्था कीजिए, अन्यथा मैं अपने भाइयों के बिना स्वर्ग में नहीं जा सकता। मैं नहीं जाना चाहता, राजकुमारी द्रौपदी अत्यंत सुकुमारी है, उसे भी हम लोगों के साथ चलने की अनुमति दीजिए। इंद्र ने कहा, भरत श्रेष्ठ तुम्हारे सभी भाई तुमसे पहले ही स्वर्ग में पहुंच चुके हैं, उनके साथ द्रौपदी भी है, वहां चलने पर वे सब तुम्हें मिलेंगे, अतः उनके लिए शोक मत करो। वे मनुष्य शरीर का प्रत्याग करके स्वर्ग में गए हैं, किंतु तुम इसी शरीर से वहां तक चल सकते हो। तो युधिष्ठिर बोले, भगवान ये कुत्ता मेरा बड़ा भक्त है, इसने सदा ही मेरा साथ दिया है, अतः इसे भी मेरे साथ चलने की आज्ञा दीजिए। तो इंद्र ने कहा, राजन तुम्हें अमरता, मेरा मेरे समान ऐश्वर्य, पूर्ण लक्ष्मी और बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हुई है, साथ ही तुम्हें स्वर्गीय सुख भी सुलभ हुए हैं, अतः इस कुत्ते को छोड़कर मेरे साथ चलो, इसमें कोई कठोरता नहीं है। तो युधिष्ठिर ने कहा, भगवान आर्य पुरुष के द्वारा निम्न श्रेणी का काम होना कठिन है, मुझे ऐसी लक्ष्मी की प्राप्ति कभी नहीं हो जिसके लिए भक्त पुरुष का त्याग करना पड़े। इंद्र ने कहा, धर्मराज कुत्ता रखने वालों के लिए स्वर्ग लोक में स्थान नहीं है, उनके यज्ञ करने और कुआं बावली आदि बनवाने का जो पुण्य होता है उसे क्रोधवश नाम के राक्षस हर लेते हैं, इसलिए सोच विचार का काम करो, इस कुत्ते को छोड़ दो, ऐसा करने से कोई निर्दयता नहीं है। तो युधिष्ठिर ने कहा, महेंद्र भक्त का त्याग करने से जो पाप होता है उसका कभी अंत नहीं होता, संसार में वह ब्रह्म हत्या के समान माना गया है, अतः मैं अपने सुख के लिए किसी तरह भी इस कुत्ते का त्याग नहीं कर सकता। जो डरा हुआ हो, भक्त हो, मेरे द्वारा कोई सहारा नहीं है, ऐसा कहते हुए आर्त भाव में शरण में आया हो, अपनी रक्षा में असमर्थ दुर्बल हो और अपने प्राण बचाना चाहता हो, ऐसे पुरुष को प्राण जाने पर भी मैं नहीं छोड़ सकता, यह मेरा सदा का व्रत है। तो इंद्र ने कहा, वीरवर मनुष्य जो कुछ दान से धाय अथवा हवन आदि पुण्य कर्म करता है उस पर यदि कुत्ते की दृष्टि भी पड़ जाए तो उसके फल को क्रोधवश नाम के राक्षस हर ले जाते हैं, इसलिए इस कुत्ते का त्याग कर दो, इससे तुम्हें देवलोक की प्राप्ति होगी। तुमने भाइयों तथा प्रिय पत्नी द्रौपदी का परित्याग करके अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप देवलोक को प्राप्त किया है, फिर इस कुत्ते को क्यों नहीं छोड़ देते? सब कुछ छोड़कर अब कुत्ते के मुंह में कैसे पड़ गए? तो युधिष्ठिर ने कहा, भगवान संसार में यह निश्चित बात है कि मरे हुए मनुष्यों के साथ ना किसी का मेल होता है ना विरोध, द्रौपदी तथा अपने भाइयों को जीवित करना मेरे वश की बात नहीं है, अतः मर जाने पर उनका मेरे मैंने त्याग किया है, जीवित अवस्था में नहीं। शरण में आए हुए को भय देना, स्त्री का वध करना, ब्राह्मण का धन लूटना और मित्रों के साथ द्रोह करना, ये चार धर्म एक ओर और भक्त का त्याग दूसरी ओर हो तो मेरी समझ में ये केला ही उन चारों के बराबर है। तो वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय कुत्ते का शीर धारण करके आए हुए धर्म स्वरूपी भगवान धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उनकी स्तुति करते हुए मधुर वचनों में बोले, राजेंद्र तुम अपने सदाचार बुद्धि और संपूर्ण प्राणियों के प्रति होने वाली इस दया के कारण अपने पिता का नाम उज्जवल कर रही हो। बेटा एक बार पहले मैंने द्वैतवन में भी तुम्हारी परीक्षा की थी, जबकि तुम्हारे सभी भाई पानी लाने के लिए जाकर मारे गए थे। उस समय तुमने कुंती और माद्री दोनों माताओं में समानता की इच्छा रखकर अपने सगे भाई भीम और अर्जुन को छोड़ केवल नकुल को जीवित करना चाहा था। इस समय भी ये कुत्ता मेरा भक्त है, ऐसा सोचकर तुमने देवराज इंद्र के रथ का भी परित्याग कर दिया है। अतः स्वर्गलोक में तुम्हारी समता करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें अपनी इसी शरीर से अक्षय लोकों की प्राप्ति हुई है। तुम परम उत्तम दिव्य गति को पा गई हो। यूं कहकर धर्म, इंद्र, मरुदगण, अश्विनी कुमार, देवता और देव ऋषियों ने पांडुनंदन युधिष्ठिर को रथ में बिठाया और अपने अपने विमानों पर आरूढ़ होकर वे स्वर्गलोक को चल दिए। वे सब के सब अपनी इच्छा के अनुसार विचरने वाले रजोगुण शून्य पुण्य आत्मा पितृवाणी बुद्धि एवं कर्म वाले एवं सिद्ध थे। इंद्र के रथ में बैठे हुए राजा युधिष्ठिर अपने तेज से पृथ्वी और आकाश को दैदीप्यमान करते हुए बड़ी तेजी के साथ ऊपर की ओर जाने लगे। उस समय संपूर्ण लोकों का वृतांत जानने वाले बोलने में कुशल तथा महान तपस्वी नारद जी ने देव मंडल में स्थित होकर उच्च स्वर से कहा, जितने राज ऋषि स्वर्ग में आए हैं वे सभी यहाँ उपस्थित हैं, किंतु कुरुराज युधिष्ठिर अपने सुयश से उन सब की कीर्ति को आच्छादित करके विराजमान हो रहे हैं। अपने यश तेज और सदाचार रूप संपत्ति से तीनों लोकों को आवृत करके अपने भौतिक शरीर से स्वर्ग लोक में आने का सौभाग्य पांडुनंदन युधिष्ठिर के सिवा और किसी राजा को भी प्राप्त हुआ हो ऐसा मैंने कभी नहीं सुना है। युधिष्ठिर पृथ्वी पर रहते हुए तुमने आकाश में नक्षत्र और ताराओं के रूप में जितने तेज देखे हैं वे ही ये देवताओं के हजारों लोक हैं, इनकी ओर देखो। नारद जी की बात सुनकर धर्मात्मा युधिष्ठिर ने देवताओं तथा अपने पक्ष के राजाओं की अनुमति लेकर कहा, मेरे भाइयों को भला या बुरा जो भी स्थान प्राप्त हुआ उसी को मैं भी पाना चाहता हूँ, उसके सिवा दूसरे लोक में जाने की मेरी इच्छा नहीं है। उनके ऐसा कहने पर देवराज इंद्र ने कोमल वाणी में कहा, महाराज तुम अपने शुभ कर्मों द्वारा प्राप्त हुए इस स्वर्ग लोक में निवास करो, मनुष्य लोक के स्नेह पाश को क्यों अभी तक खींचते आते हो? तुम्हें वह उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है जो दूसरे मनुष्य के लिए दुर्लभ है। तुम्हारे भाइयों को ऐसा स्थान नहीं प्राप्त है। क्या अभी तक मनुष्य लोक की भावना तुम्हारे पिंड नहीं छोड़ती? यह स्वर्गलोक है, पर स्वर्गवासी देव ऋषियों और सिद्धों की और तो दृष्टि डालो। तो देवेंद्र की ऐसी बात सुनकर युधिष्ठिर ने फिर कहा, देवराज अपने भाइयों के बिना मुझे यहाँ रहने का उत्साह नहीं होता। मैं तो वहीं जाना चाहता हूँ जहाँ मेरे भाई गए हैं और जहाँ सत्यगुण संपन्न द्रौपदी देवी विराजमान हैं। इस तरह से महाप्रस्थानिक पर समाप्त। संक्षिप्त महाभारत के स्वर्ग आरोहण पर्व में स्वर्ग में नारद और युधिष्ठिर की बातचीत तथा युधिष्ठिर को नरक का दर्शन, इंद्र और धर्म का युधिष्ठिर को सांत्वना देना तथा युधिष्ठिर का शीर त्याग करके दिव्य लोक को जाना, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् तिरित। अर्थात अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण उनके नित्य सखा नर स्वरूप नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भक्ति सरस्वती और उनके वक्ता महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों पर विजय प्राप्ति पूर्वक अंतःकरण को शुद्ध करने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। जन्मेजय ने पूछा, मुने मेरे परपिता में पांडव जब स्वर्ग में पहुंच गए तो उन्हें और धृतराष्ट्र के पुत्रों को किस किस स्थान की प्राप्ति हुई? तो वैशंपायन जी ने कहा, राजन तुम्हारे परपिता में धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वर्ग में जाने के पश्चात देखा कि दुर्योधन स्वर्गीय शोभा से संपन्न होकर देवता और सांध्यगणों के साथ एक दिव्य सिंहासन पर बैठकर सूर्य के समान दैदीप्यमान हो रहा है। उसका ऐसा ऐश्वर्य देखकर युधिष्ठिर सहसा पीछे को लौट पड़े और उच्च स्वर से कहने लगे, देवताओं जिसके कारण हमने अपने समस्त सुहृदों और बंधुओं का युद्ध में संहार कर डाला, तथा जिसकी प्रेरणा से निरंतर धर्म का आचरण करने वाली हमारी पत्नी पंचाल राजकुमारी द्रौपदी को भरी सभा में गुरुजनों के सामने घसीटा गया, ऐसे दुर्योधन के साथ मैं स्वर्गलोक में नहीं रहना चाहता। ये सुनकर नारद जी हंस पड़े और बोले, महाबाहो, स्वर्ग में आने पर मृत्यु लोक का वैर विरोध नहीं रहता, अतः तुम्हें महाराज दुर्योधन के विषय में ऐसी बात कदापि नहीं कहनी चाहिए। स्वर्गलोक में जितने श्रेष्ठ राजा हैं वे और समस्त देवता भी यहाँ राजा दुर्योधन का विशेष सम्मान करते हैं। यह सत्य है कि इन्होंने सदा ही तुम लोगों को कष्ट पहुँचाया है, तथापि युद्ध में अपने शीर की आहुति देकर ये वीर लोक को प्राप्त हुए हैं। अतः द्रौपदी को इनके द्वारा जो क्लेश प्राप्त हुआ है उसे भूल जाओ और इनके साथ न्यायपूर्वक मिलो। यह स्वर्गलोक है, यहाँ आने पर पहले का वैर नहीं रहता। तो नारद जी के ऐसा कहने पर राजा युधिष्ठिर ने पूछा, ब्राह्मण, जो महान व्रतधारी महात्मा सत्य प्रतीक विश्वविख्यात वीर और सत्यवादी थे, उन मेरे भाइयों को कौन से लोक प्राप्त हुए? उन्हें मैं देखना चाहता हूँ। सत्य पर दृढ़ रहने वाले कुंती पुत्र महात्मा करण को, धृष्टद्युम्न को, सात्यकी को तथा धृष्टद्युम्न के पुत्रों को भी मुझे देखने की इच्छा है। इसके सिवा जो जो राजा क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध में शस्त्रों द्वारा मारे गए हैं वे इस समय कहाँ हैं? उनका तो यहाँ दर्शन ही नहीं हो रहा है। राजा विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, पांचाल राजकुमार, शिखंडी, द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा दुर्धर्ष वीर अभिमन्यु से भी मैं मिलना चाहता हूँ। अब युधिष्ठिर ने देवताओं से कहा, देवगण, यहाँ युधामन्यु और उत्तमोजा ये दोनों भाई क्यों नहीं दिखाई देते? जिन जिन महारथी राजाओं और राजकुमारों ने समर अग्नि में अपने शीर की आहुति दी है, जो मेरे लिए युद्ध में मारे गए हैं, वह सिंह के समान पराक्रमी वीर कहाँ हैं? क्या उन महापुरुषों ने भी इस लोक पर अधिकार प्राप्त किया है? यदि वे सब महारथी भी इस लोक में आए हों तब तो मैं उन महात्माओं के साथ यहीं रहूँगा, परंतु यदि उनको ये शुभ और अक्षय लोक नहीं प्राप्त हुआ है तो मैं अपने उन भाइयों के बिना यहाँ सुख से नहीं रह सकता। युद्ध के बाद जब मैं अपने मृत संबंधियों को जलांजलि दे रहा था उससे मेरी माता कुंती ने कहा था, बेटा, करण को भी जलांजलि देना। माता की ये बात सुनकर जब मुझे मालूम हुआ कि महात्मा करण मेरे ही भाई थे तब से मुझे उनके लिए बड़ा दुख होता है। ये सोचकर तो मैं और भी पश्चाताप करता रहता हूँ कि महामना करण के दोनों चरणों को माता कुंती के चरणों के समान देखकर भी मैं क्यों नहीं उनका अनुगामी हो गया। यदि करण हमारे साथ होते तो हमें इंद्र भी युद्ध में परास्त नहीं कर सकते थे। सूर्यनंदन करण इस समय जहाँ कहीं भी हों मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। अपने प्राणों से भी प्रिय भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और धर्मप्रायण द्रौपदी को भी देखना चाहता हूँ। यहाँ रहने की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है, ये मैं आप लोगों से सच्ची बात बता रहा हूँ। भला भाइयों से अलग रहकर मुझे स्वर्ग से क्या लेना है? जहाँ मेरे भाई हैं वहीं मेरे लिए स्वर्ग है, मैं इस लोक का स्वर्ग नहीं मानता। देवताओं ने कहा, राजन, यदि उन्हीं लोगों से तुम्हारी श्रद्धा है तो चलो, विलंब मत करो। हम लोग देवराज की आज्ञा से हर तरह से तुम्हारा प्रिय करना चाहते हैं। यों कहकर देवताओं ने देवदूत को आज्ञा दी, तुम युधिष्ठिर को इनके सहृदय का दर्शन कराओ। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर और देवदूत दोनों साथ साथ उस स्थान की ओर चले जहाँ पुरुष श्रेष्ठ भीमसेन आदि थे। आगे आगे देवदूत जा रहा था और पीछे पीछे राजा युधिष्ठिर। दोनों एक ऐसे मार्ग पर पहुंचे जो बहुत ही खराब था, उस पर चलना कठिन हो रहा था। पापाचारी पुरुष ही उस रास्ते से आते जाते थे। वहां सब ओर घोर अंधकार छा रहा था, चारों ओर से बदबू आ रही थी, इधर उधर सड़े हुए मुर्दे दिखाई देते थे, जहां तहां बाल और हड्डियां पड़ी हुई थी, लोहे की चोंच वाले कौवे और गिद्ध मंडरा रहे थे, सुई के समान चुभते हुए मुखों वाले परताकार प्रेत सब ओर घूम रहे थे। उन प्रेतों में से किसी के शीर से मेद और रुद्र बहते थे, किसी के बाहु, उरु, पेट और हाथ पैर कट गए थे। धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर बहुत चिंतित होकर उसी मार्ग के बीच में होकर निकले। उन्हें देखा वहां खोलते हुए पानी से भरी हुई एक नदी बह रही है जिसको पार जाना बहुत ही कठिन है। दूसरी ओर तीखे छुरेकों से पत्तों से परिपूर्ण असीपत्र नामक वन है। कहीं गरम गरम बालू बिछी है तो कहीं तपाए हुए लोहे की बड़ी बड़ी चट्टाने रखी हुई हैं। सब और लोहे के कलछों में तेल खुलाया जा रहा है। यत्र तत्र पैने कांटों से भरे हुए सेमल के वृक्ष हैं जिनको हाथ से छूना भी कठिन है। इन सब के अलावे वहाँ पापियों को जो बड़ी बड़ी यातनाएं दी जा रही थी उन पर भी युधिष्ठिर की दृष्टि पड़ी। वहाँ की दुर्गंध से तंग आकर उन्हें देवदूत से पूछा, भाई ऐसे मार्ग पर हम लोगों को अभी कितनी दूर और चलना है तथा मेरे भ्राता कहाँ हैं? तो धर्मराज की बात सुनकर देवदूत लौट पड़ा और बोला, बस यहीं तक आपको आना था महाराज। देवताओं ने मुझसे कहा है कि जब युधिष्ठिर थक जाएं तो उन्हें वापस लौट लाना, अतः मैं आपको लौटा ले चलता हूँ। यदि आप थक गए हों तो मेरे साथ आइए। युधिष्ठिर उस बदबू से विकल हो रहे थे इसलिए घबरा कर उन्होंने लौटने का ही निश्चय किया। वह ज्यों ही उस स्थान से लौटने लगे त्यों ही उनके कानों में चारों ओर से दुखी जीवों की यह दयनीय पुकार सुन पड़ी, धर्मनंदन हम लोगों पर कृपा करके थोड़ी देर यहाँ ठहर जाइए। आपके आते ही परम पवित्र सुगंधित हवा चलने लगी है, इससे हमें बड़ा सुख मिल रहा है। कुंती नंदन, आज बहुत दिनों के बाद आपका दर्शन पाकर हम लोगों को बड़ा आनंद मिल रहा है, अतः क्षण भर और ठहर जाइए। आपके रहने से यहाँ की यात्रा हमें कष्ट नहीं पहुँचाती। इस प्रकार वहाँ कष्ट पाने वाले दुखी जीवों के भांति भांति के दीन वचन सुनकर युधिष्ठिर को बड़ी दया आई। उनके मुँह से सहसा निकल पड़ा, हो इन बेचारों को बड़ा कष्ट है। यूँ कहकर वह वहीं ठहर गए। फिर पूर्ववत दुखी जीवों का आर्तनाद सुनाई देने लगा, किंतु वे पहचान नहीं सके कि ये किनके वचन हैं। जब किसी तरह उनका परिचय समझ में नहीं आया तो युधिष्ठिर ने उन दुखी जीवों को संबोधित करके पूछा, आप लोग कौन हैं और यहाँ किस लिए रहते हैं? उनके इस प्रकार पूछने पर चारों ओर से आवाज आने लगी, मैं करण हूँ, मैं भीमसेन हूँ, मैं अर्जुन हूँ, मैं नकुल हूँ, मैं सहदेव हूँ, मैं धृष्टद्युम्न हूँ, मैं द्रौपदी हूँ और हम लोग द्रौपदी के पुत्र हैं। इस प्रकार अपने अपने नाम बताकर सब लोग विलाप करने लगे। ये सुनकर राजा युधिष्ठिर मन में विचार करने लगे, देव का कैसा विधान है? मेरे महात्मा भाई भीमसेन आदि करण द्रौपदी के पुत्र तथा स्वयं द्रौपदी ने भी ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण इन्हें इस दुर्गंधपूर्ण भयानक स्थान में रहना पड़ रहा है? ये सभी पुण्य आत्मा थे, जहाँ तक मैं जानता हूँ इन्होंने कोई पाप नहीं किया था। फिर किस कर्म का ये फल है जो ये नरक में पड़े हुए हैं? मेरे भाई संपूर्ण धर्म के ज्ञाता, शूरवीर, सत्यवादी तथा शास्त्र के अनुकाल चलने वाले थे। उन्हें क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहकर बड़े बड़े यज्ञ किए और बहुत सी दक्षिणाएँ दी हैं, तथापि इनकी ऐसी दुर्गति क्यों हुई? मैं सोता हूँ या जागता, मुझे चेत है या नहीं, कहीं ये मेरे चित्त का विकार अथवा भ्रम तो नहीं है? इस तरह नाना प्रकार से सोच विचार करते हुए राजा युधिष्ठिर ने देवदूत से कहा, तुम जिनके दूत हो उनके पास लौट जाओ, मैं वहाँ नहीं चलूँगा। अपने मालिकों से जाकर कहना, युधिष्ठिर वहीं रहेंगे, मेरे रहने से यहाँ मेरे भाई बंधुओं को सुख मिलता है। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर देवदूत देवराज इंद्र के पास चला गया और युधिष्ठिर ने जो कुछ कहा या करना चाहते थे वह सब उसने देवराज से निवेदन किया। तो वे शंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय धर्मराज युधिष्ठिर को उस स्थान पर खड़े हुए एक मुहूर्त भी नहीं बीतने पाया था कि इंद्रादि संपूर्ण देवता वहां आ पहुंचे। साक्षात धर्म भी शीत धारण करके राजा से मिलने के लिए आए। उन तेजस्वी देवताओं के आते ही वहां का सारा अंधकार दूर हो गया। पापियों की यात्रा का वह दृश्य कहीं नहीं दिखाई देता था। फिर शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी। इंद्र सहित मर्दगण, वसु, वशनी कुमार, सांध्य, रुद्र, आदित्य तथा अन्य स्वर्गवासी देवता सिद्धों और महर्षियों के साथ महातेजस्वी युधिष्ठिर के पास एकत्रित हुए। उस समय इंद्र ने युधिष्ठिर को सांत्वना देते कहा, महाबाहो, अब तक जो हुआ सो हुआ, अब इसे अधिक कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। आओ हमारे साथ चलो, तुम्हें बहुत बड़ी सिद्धि मिली है, साथ ही अच्छे लोगों की प्राप्ति भी हुई है। तुम्हें जो नरक देखना पड़ा है इसके लिए क्रोध नहीं करना। मनुष्य अपने जीवन में शुभ और अशुभ दो प्रकार के कर्मों की राशि संचित करते हैं। जो पहले शुभ कर्मों का फल भोगता है उसे पीछे से नरक भोगना पड़ता है, और जो पहले ही नरक का कष्ट भोग लेता है वह पीछे स्वर्गीय सुख का अनुभव करता है। जिसके पाप कर्म अधिक और पुण्य थोड़े होते हैं वह पहले स्वर्ग का सुख भोगता है, तथा जो पुण्य अधिक और पाप कम किए होते हैं वह पहले नरक भोगकर पीछे स्वर्ग के आनंद भोगता है। इसी नियम के अनुसार तुम्हारी भलाई सोचकर पहले मैंने तुम्हें नरक का दर्शन कराया है। तुमने अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य को उसके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया था, इसलिए तुम्हें भी छल से ही नरक दिखाया गया है। तुम्हारे पक्ष के जितने राजा युद्ध में मारे गए हैं वे सभी स्वर्गलोक में पहुंचे हुए हैं। महान धनुर्धर तथा शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण भी, जिनके लिए तुम सदा दुखी रहते हो, उत्तम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। तुम्हारे दूसरे भाई तथा पांडव पक्ष के अन्य राजा भी अपने अपने योग्य स्थान को प्राप्त हुए हैं। उन सब को चलकर देखो और अपनी मानसिक चिंता का त्याग करके मेरे साथ स्वर्ग में विहार करो। अपने किए हुए पुण्यकर्म तप और दान के फल भोगो। राजसु यज्ञ द्वारा जीते हुए समृद्धिशाली लोगों को स्वीकार करो और अपनी तपस्या का महान फल भोगो। युधिष्ठिर, तुम्हें प्राप्त हुए संपूर्ण लोक राजा हरिश्चंद्र के लोगों की भांति सब राजाओं के लोकों से ऊपर हैं, उन्हीं में तुम विचरण करोगे। जहाँ राज ऋषि मंधाता, राजा भगीरथ और दुष्यंत कुमार भरत गए हैं, उन्हीं लोक में निवास करके तुम भी दिव्य सुख का उपभोग करोगे। महाराज, वह देखो, त्रिभुवन को पित्र करने वाली देव नदी मंदाकिनी सामने ही दिखाई दे रही है। उनके पित्र जल में स्नान करके तुम दिव्य लोकों में जा सकोगे। वहाँ गोता लगाते ही तुम्हारा मानव स्वभाव दूर हो जाएगा। तुम्हारे मन के शोक संताप गिलानी और वैर आदि सभी दोष मिट जाएंगे। देवराज की बात समाप्त होने पर शेत धारण करके आए हुए साक्षात धर्म ने कहा, बेटा, तुम्हारे धर्म मिश्रक अनुराग, सत्यभाषण, क्षमा और इंद्रिय संयम आदि गुणों के कारण मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। ये मेरे द्वारा तीसरी बार तुम्हारी परीक्षा हुई है। किसी भी युक्ति से कोई तुम्हें अपने स्वभाव से विचलित नहीं कर सकता। द्वैतवन में अरनी काष्ट का अपहरण करने के पश्चात जब यक्ष के रूप में मैंने तुमसे कई प्रश्न किए थे, वह तुम्हारी पहली परीक्षा थी। उसमें तुम भली भांति उत्तीर्ण होगे। फिर द्रौपदी सहित तुम्हारे सब भाइयों की मृत्यु हो जाने पर कुत्ते का रूप धारण करके मैंने तुम्हारी दूसरी बार परीक्षा ली थी, उसमें भी तुम्हें सफलता मिली। यह तुम्हारी परीक्षा का तीसरा अवसर था, किंतु इस बार भी तुम अपने सुख की परवाह न करके भाइयों के हित के लिए नरक में रहना चाहते हो, अतः तुम हर तरह से शुद्ध प्रमाणित हुए। तुम में पाप का नाम भी नहीं है, इसलिए स्वर्ग का सुख भोगो। तुम्हारे भाई नरक के योग्य नहीं है। तुमने जो उन्हें नरक भोगते देखा है वह देवराज इंद्र द्वारा प्रकट की हुई माया थी। अर्जुन, भीम, नकुल, सदैव और सत्यवादी शूरवीर कर्ण तथा राजकुमारी द्रौपदी, इनमें से कोई भी नरक में जाने योग्य नहीं है। भरत श्रेष्ठ, आओ अब मेरे साथ चलकर त्रिलोक गामिनी गंगा जी का दर्शन करो। जन्मेजय, धर्म के योग कहने पर तुम्हारे पूर्व पिता में राज ऋषि युधिष्ठिर ने धर्म तथा समस्त स्वर्गवासी देवताओं के साथ जाकर मुनि जन वंदित परम पावन देव नदी गंगा जी में स्नान किया। स्नान करते ही उन्होंने मानव शरीर का त्याग करके दिव्य देह धारण कर ली। उनके हृदय का शोक संताप और वैर भाव जाता रहा। तत्पश्चात वे देवताओं से घिरकर महर्षियों से स्तुति सुनते हुए धर्म के साथ साथ उस स्थान को गए जहाँ उनके चारों भाई पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र क्रोध त्याग कर आनंदपूर्वक निवास करते थे। वह शंपायन जी कहते हैं, राजन, तंत्र देवताओं, ऋषियों और मर्दगणों के मुख से अपनी प्रशंसा सुनते राजा युधिष्ठिर क्रमशः उस स्थान पर जा पहुंचे जहाँ कुरुश्रेष्ठ भीमसेन आदि विराजमान थे। वह भगवान जी का परम धाम था। वहां जाकर उन्हें देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपना ब्रह्म विग्रह धारण किए विराजमान हैं। उनका स्वरूप अपने पूर्व विग्रह के ही समान है, अतः पहले की देखी हुई समानताओं के कारण वे अनायास ही पहचाने जा रहे हैं। उनकी श्री विग्रह से दिव्य ज्योति छिटक रही है, चक्र आदि भयंकर दिव्य अस्त्र देवताओं के से शीत धारण करके सेवा में उपस्थित हैं। अत्यंत तेजस्वी वीरवर अर्जुन भगवान जी की आराधना में लगे हुए हैं। देव पूजित भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी युधिष्ठिर को उपस्थित देखकर उनका यथावत सम्मान किया। इसके बाद दूसरी ओर दृष्टि डालने पर युधिष्ठिर ने शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण को 12 आदित्यों के समान तेजों में स्वरूप धारण किए विराजमान देखा। दूसरे स्थान में भीमसेन दिखाई पड़े, जो पहले के ही समान शीत धारण किए मूर्तिमान वायु देवता के पास बैठे थे। उनके चारों ओर मर्दगण दिखाई दे रहे थे और उनका दिव्य विग्रह उत्तम कांति में दीप्यमान हो रहा था। उन्हें भी बड़ी भारी सिद्धि प्राप्त हुई थी। नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के साथ बैठे थे। वे दोनों भाई अपने दिव्य तेज से उद्दीप्त दिखाई पड़ते थे। तत्पश्चात देवराज इंद्र ने कहा, युधिष्ठिर, ये जो लोक कमनीय विग्रह से युक्त पवित्र गंध वाली देवी दिखाई दे रही है, साक्षात भक्ति लक्ष्मी है। यही तुम्हारे लिए मनुष्य लोक में जाकर अयोनी संभूता द्रौपदी के रूप में अवतीर्ण हुई थी। स्वयं भगवान शंकर ने तुम लोगों की प्रसन्नता के लिए इन्हें प्रकट किया था और इन्होंने ही ध्रुपद के कुल में जन्म धारण करके तुम लोगों की सेवा की थी। इधर ये अग्नि के समान तेजस्वी 5 गंधर्व दिखाई दे रहे हैं, जो तुम लोगों के तेज से उत्पन्न हुए द्रौपदी के 5 पुत्र थे। इन परम बुद्धिमान गंधर्वराज धृतराष्ट्र का दर्शन करो, यही तुम्हारे पिता के बड़े भाई थे। वह देखो, तुम्हारे बड़े भाई कर्ण सूर्य के साथ जा रहे हैं। उस और वृष्णि अंधक और भोजवंश के सात्विकी और महारथियों तथा महाबली वीरों को देखो, वे सांथियों विश्वदेवों तथा मरदगणों में विराजमान हैं। जिस युद्ध में कोई भी प्रास्त नहीं कर सकता था, उस महान धनुधर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु की ओर दृष्टि डालो। वह चंद्रमा के साथ उन्हीं के समान कांति धारण किए बैठा है। इधर देखो, कुंती और माद्री के साथ तुम्हारे पिता राजा पांडु विराजमान हैं। यह विमान पर बैठकर सदा मेरे पास आया करते हैं। शांतनु नंदन भीषम वसुओं के साथ और तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य बृहस्पति के पास बैठे हैं। इन दोनों का दर्शन करो, ये तुम्हारे पक्ष में युद्ध करने वाले दूसरे राजा गंधर्वों यक्षों और पुण्यजनों के साथ जा रहे हैं। किन्हीं किन्हीं को गोकों का लोक प्राप्त हुआ है। ये सब युद्ध में शीत त्याग करके अपनी पितृवाणी बुद्धि और कर्मों के द्वारा स्वर्गलोक पर अधिकार प्राप्त कर चुके हैं। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, भीषम द्रोण राजा धृतराष्ट्र विराट द्रुपद शंख उत्तर धृष्टकेतु और शकुनी आदि तथा तेजस्वी शीत धारण करने वाले अन्य राजा स्वर्गलोक में कितने समय तक एक साथ रहे? उन्हें वहां सनातन स्थान की प्राप्ति हुई अथवा वे और किसी गति को प्राप्त हुए? मैं आपके मुंह से इस वृतांत को सुनना चाहता हूँ। तो वह शंपायन जी ने कहा, राजन, ये देवताओं का गूढ़ रहस्य है, तुम्हारे पूछने पर इसे बता रहा हूँ। जिनकी बुद्धि अगाध है, जो सब कर्मों की गति को जानने वाले और सर्वज्ञ हैं, उन महान व्रतधारी पुरातन मुनि पराशर नंदन व्यास जी ने मुझसे यही कहा है कि वे सभी वीर अंतोदगतवा अपने मूल स्वरूप में ही मिल गए हैं। महातेजस्वी भीष्म वसुओं के स्वरूप में प्रविष्ट हो गए, तभी 8 ही वसु उपलब्ध होते हैं, अन्यथा भीष्म जी को लेकर 9 वसु हो जाते। आचार्य द्रोण ने बृहस्पति में प्रवेश किया, कृतवरवा मरदगणों में मिल गए, पर दुम्मन जैसे आए थे उसी प्रकार सनत कुमार के शीर में प्रविष्ट हो गए। धृतराष्ट्र को कुबेर के दुर्लभ लोकों की प्राप्ति हुई। यशस्विनी गंधारी देवी भी उनके साथ ही गई। राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ इंद्रभवन में चले गए। विराट द्रुपद धृष्टकेतु निषट क्रूर सांब भानु कंप विदुरथ भूरी श्रवा शल भूरी कंस उग्रसेन वसुदेव उत्तर और शंख ये विश्व देवों से मिल गए। चंद्रमा के महातेजस्वी पुत्र वर्चा ही नरश्रेष्ठ अर्जुन के पुत्र होकर अभिमन्यु नाम से विख्यात हुए थे। उन्होंने क्षत्रिय धर्म के अनुसार ऐसा युद्ध किया था जिसकी कहीं तुलना नहीं थी। वे धर्मात्मा महारथी अभिमन्यु अपने अवतार का कार्य पूरा करके चंद्रमा में प्रविष्ट हो गए। कुरुश्रेष्ठ करण ने सूर्य में, शकुनी ने द्वापर में और ध्रुष्टद्युम्न ने अग्नि के स्वरूप में प्रवेश किया। धृतराष्ट्र के सब पुत्र महाबली या तो धनु राक्षसों में मिल गए। विदुर राजा युधिष्ठिर ने धर्म का सायुज्य प्राप्त किया, जो ब्रह्मा जी के अनुरोध से अपनी योग शक्ति का आश्रय लेकर इस पृथ्वी को धारण किए रहते हैं। वे भगवान अनंत बलराम जी रसातल में चले गए, जो सनातन देवादि देव नारायण के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्हीं के अंश से भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। अवतार का प्रयोजन पूर्ण कर लेने पर वे भी अपने मूल स्वरूप में स्थित हो गए। श्री कृष्ण की 16,000 स्त्रियाँ अवसर पाकर सरस्वती नदी में कूद पड़ी और अपना भौतिक शरीर त्याग करके अप्सराओं के रूप में भगवान जी की सेवा में उपस्थित हो गई। इस प्रकार महाभारत युद्ध में मरे हुए वीर महारथी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार देवताओं और यक्षों में मिल गए। कोई इंद्र के भवन में पहुंचा, कोई कुबेर के, कितने ही महापुरुष वरुण लेकर वरुण लोक को प्राप्त हुए। जन्मेजय, इस प्रकार कौरव और पांडव का सारा चरित्र मैंने तुम्हें विस्तार के साथ सुना दिया। सौती कहते हैं, द्विजोरो महाराज जन्मेजय अपने यज्ञ में वैशंपायन जी के मुख से इस प्रकार महाभारत इतिहास सुनकर बड़े विस्मित हुए। तंत्र यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों ने शेष कार्य पूरा करके उस यज्ञ को समाप्त किया। सर्पों को संकट से छुड़ाकर आस्तिक मुनि को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने यज्ञ क्रम में सम्मिलित हुए समस्त ब्राह्मणों को पर्याप्त दक्षिणा देकर संतुष्ट किया तथा वे ब्राह्मण भी राजा से यथोचित सम्मान पाकर अपने अपने घर चले गए। उन्हें विदा करके राजा भी तक्षशिला से हस्तनापुर को चले गए। इस प्रकार जन्मेजय के सर्प यज्ञ में व्यास जी की आज्ञा से मुनिवर वैशंपायन जी ने जो इतिहास सुनाया था उसका मैंने आप लोगों के समक्ष वर्णन किया। ये पुण्यमय इतिहास बड़ा ही पितरोत्तम है। सत्यवादी, सर्वज्ञ, विधि विधान के ज्ञाता, धर्मज्ञ, साधु, इंद्रिय संयमी, शुद्ध तप के प्रभाव से पितृ अंतःकरण वाले, सांख्य एवं योग के विद्वान तथा अनेकों शास्त्रों के पारदर्शी मुनिवर व्यास जी ने दिव्य दृष्टि से देखकर महात्मा पांडव तथा अन्य तेजस्वी राजाओं की कीर्ति का प्रसार करने के लिए इस इतिहास की रचना की है। जो विद्वान प्रत्येक पर्व पर इसे दूसरों को सुनाता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। वह स्वर्ग पर अधिकार तथा ब्रह्म भाव को प्राप्त होने की योग्यता हासिल कर लेता है। श्री कृष्ण द्वापर द्वारा प्रकट होने के कारण ये उपाख्यान कार्ष्ण वेद के नाम से प्रसिद्ध है। जो एकाग्रचित होकर इस संपूर्ण ग्रंथ का श्रवण करता है उसके ब्रह्म हत्या आदि करोड़ों पापों का नाश हो जाता है। जो श्राद्ध कर्म में ब्राह्मणों को महाभारत का थोड़ा सा अंश भी सुना देता है उसका दिया हुआ अन्न पान अक्षय होकर पितरों को प्राप्त होता है। मनुष्य अपने इंद्रियों अथवा मन से दिन भर में जो पाप करता है वह सायंकाल की संध्या के समय महाभारत का पाठ करने से छूट जाता है और रात्रि के समय उससे जो पाप हो जाते हैं उससे प्रातःकाल की संध्या के समय महाभारत का पाठ करने पर छुटकारा मिल जाता है। इस ग्रंथ में भरतवंशियों के महान जन्म क्रम का वर्णन है, इसलिए इसे महाभारत कहते हैं। महान और भारी होने के कारण भी इसका नाम महाभारत हुआ है। जो महाभारत की व्युत्पत्ति को समझ लेता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। वेद विद्या के महासागर एम 18 पुराणों के निर्माता महर्षि वेद व्यास की सिंह गर्जना सुनो। वे कहते हैं 18 पुराण संपूर्ण धर्मशास्त्र और 6 अंगों सहित 4 वेद एक ओर और केवल महाभारत दूसरी ओर, ये अकेला ही उन सब के बराबर है। मुनिवर भगवान श्री कृष्ण द्वापर ने 3 वर्षों में समस्त महाभारत को पूर्ण किया था। जो जय नामक इस महाभारत इतिहास को सदा भक्तिपूर्वक सुनता रहता है उसे श्री कीर्ति तथा विद्या की प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विषय में जो कुछ महाभारत में कहा गया है वही अन्यत्र है। जो इसमें नहीं है वह कहीं नहीं है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण और क्षत्रिय को तथा गर्भिणी स्त्री को भी इस जय नामक इतिहास का श्रवण करना चाहिए। महाभारत का श्रवण या पाठ करने वाला मनुष्य यदि स्वर्ग की इच्छा करे तो उसे स्वर्ग मिलता है और युद्ध में विजय पाना चाहे तो विजय मिलती है। इस प्रकार गर्भिणी स्त्री को महाभारत के श्रवण से सुयोग्य पुत्र या सौभाग्यशाली कन्या की प्राप्ति होती है। नित्य मुक्त स्वरूप भगवान श्री कृष्ण पाय ने धर्म की कामना से इस भारत संदर्भ की रचना की है। पहले उन्होंने 60 लाख श्लोकों की महाभारत संहिता बनाई थी। उनमें से 30 लाख श्लोकों की संहिता का देवलोक में प्रचार हुआ। 15 लाख की दूसरी संहिता पितृलोक में प्रज्वलित हुई। 14 लाख श्लोकों की तीसरी संहिता का यक्ष लोगों में आदर हुआ तथा 1 लाख श्लोकों की चौथी संहिता मनुष्य लोक में प्रतिष्ठित हुई। देवताओं को देवऋषि नारद ने, पितरों को असित देवल ने, यक्ष और राक्षसों को शुकदेव जी ने और मनुष्यों को वैशंपायन जी ने पहले पहल महाभारत संहिता सुनाई है। शौनक जी, जो मनुष्य ब्राह्मणों को आगे करके गंभीर अर्थ से परिपूर्ण और वेद की समानता करने वाले इस व्यास परनीत पवित्र इतिहास का श्रवण करता है वह इस जगत में सारे मनवांछित भोगों और उत्तम कीर्ति को पाने के साथ ही परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इस विषय में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। जो अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ महाभारत के एक अंश को भी सुनता या दूसरों को सुनाता है उसे संपूर्ण महाभारत के अध्ययन का पुण्य प्राप्त होता है और उस पुण्य के प्रभाव से उसको उत्तम सिद्धि मिलती है। जिन भगवान व्यास ने इस पितृ संहिता को प्रकट करके अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया था वे महाभारत के सारभूत उपदेश का इस प्रकार वर्णन करते हैं। मनुष्य इस जगत में हजारों माता पिताओं तथा सैकड़ों स्त्री पुरुषों के संयोग वियोग का अनुभव कर चुके हैं, करते हैं और करते रहेंगे। अज्ञानी पुरुष को प्रतिदिन हर्ष के हजारों और भय के सैकड़ों अवसर प्राप्त होते हैं किंतु विद्वान पुरुष के मन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं दोनों हाथों पर उठाकर पुकार पुकार कर कह रहा हूं पर मेरी बात कोई नहीं सुनता। धर्म से मोक्ष तो सिद्ध होता ही है, अर्थ और काम भी सिद्ध होते हैं, तो भी लोग उनका सेवन क्यों नहीं करते? कामना से, भय से, लोभ से अथवा प्राण बचाने के लिए भी धर्म का त्याग नहीं करें। धर्म नित्य है, सुख दुख अनित्य है, इसलिए जीवात्मा नित्य है और उसके बंधन का हेतु अनित्य है। यह महाभारत का सारभूत उपदेश भारत सावित्री के नाम से प्रसिद्ध है। जो प्रत्येक सवेरे उठकर इसका पाठ करता है वह संपूर्ण महाभारत के अध्ययन का फल पाकर परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जैसे समुद्र और हिमालय पर्वत दोनों ही रत्नों की निधि माने गए हैं, इसी प्रकार महाभारत भी नाना प्रकार के उपदेश में रत्नों का भंडार कहलाता है। जो विद्वान श्री कृष्ण तपायन के द्वारा प्रसिद्ध किए गए इस महाभारत रूप पंचम वेद को सुनाता है उसे अर्थ की प्राप्ति होती है। जो एकाग्रचित होकर इस भारत उपाख्यान का पाठ करता है वह मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इस विषय में मेरे मन में तनिक भी संदेह नहीं है। सर्ग आरोहण पर समाप्त, संक्षिप्त महाभारत समाप्त। श्री गणेशाय नमः। महाभारत श्रवण विधि, महात्म्य कथा सुनने की विधि और उसका फल। जन्मेजय ने पूछा, भगवान विद्वानों को किस विधि से महाभारत का श्रवण करना चाहिए, इसके सुनने से क्या फल होता है, प्रत्येक पर्व की समाप्ति पर क्या दान देना चाहिए और इस कथा का वाचक कैसा होना चाहिए। तो वैशंपायन जी ने कहा, राजन महाभारत सुनने की जो विधि है और उसके श्रवण से जो फल होता है वे सब बता रहा हूँ, सुनो। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन और इंद्रियों का संयम करके पवित्र होकर यथोक्त विधि के अनुसार इस इतिहास को सुने और क्रमशः इसकी समाप्ति करे। जो बाहर भीतर से पवित्र शीलवान सदाचारी शुद्ध वस्त्र धारण करने वाला जितेंद्रिय संस्कार संपन्न संपूर्ण शास्त्रों का तत्वज्ञ श्रद्धालु दोष दृष्टि से रहित सौभाग्यशाली मन को वश में रखने वाला और सत्यवादी हो, उसको दान और मान से अनुग्रहित करके वाचक बनाना चाहिए। कथावाचक को ना तो बहुत रुक रुक कर कथा वाचनी चाहिए और ना बहुत जल्दी ही, आराम के साथ धीर गति से वर्णों का स्पष्ट उच्चारण करते हुए उच्च स्वर से कथा वाचनी चाहिए। मीठे स्वर से भावार्थ समझाकर कथा कही, 63 अक्षरों का उनके 8 स्थानों से ठीक ठीक उच्चारण करें। कथा सुनाते समय वाचक के लिए स्वस्थ और एकाग्रचित होना आवश्यक है। उसके लिए आसन ऐसा होना चाहिए जिस पर वह सुखपूर्वक बैठ सके। अंतर्यामी नारायण रूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भक्ति सरस्वती और उनके वक्ता महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों पर विजय प्राप्ति पूर्वक अंतःकरण को शुद्ध करने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। राजन महाभारत की कथा प्रारंभ हो जाने पर प्रत्येक पर्व में क्षत्रियों की जाति सत्यता उनके देश महात्म्य और धर्म को जानकर ब्राह्मणों को जो जो वस्तुएं देनी चाहिए उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। पहले ब्राह्मणों से सस्ती वाचन कराकर कथा वाचन का कार्य प्रारंभ करावें, फिर पर्व समाप्त होने पर अपनी शक्ति के अनुसार उन ब्राह्मणों की पूजा करें। आदि पर्व की कथा के समय वाचकों को नूतन वस्त्र पहनाकर चंदन आदि से उनकी पूजा करें और विधिपूर्वक उसे मीठी खीर भोजन करावें। तत्पश्चात आस्तिक पर्व की कथा होते समय ब्राह्मण को मधु और घी से युक्त खीर मीठा भात और फूल मूल फल जिमावें। सभा पर्व समाप्त होने पर पुओं कचौड़ियों और मिठाइयों के साथ खीर भोजन करावें। वन पर्व में फल और मूलों से ब्राह्मण का संतुष्ट करें। अग्नि पर्व में पहुंचने पर जल से भरे हुए खड़ों का दान करें तथा जिनको खाने से तृप्ति हो सके ऐसे उत्तम उत्तम जंगली मूल फल और सर्वगुण संपन्न अन्न प्रदान करें। विराट पर्व में भांति भांति के वस्त्र दान करें तथा उद्योग पर्व में ब्राह्मणों को चंदन और फूलों की माला से भूषित करके उन्हें उत्तम अन्न भोजन करावे। भीषम पर्व में उत्तम सवारी और सरगुण संपन्न बढ़िया पकवान दान करे। द्रोण पर्व में ब्राह्मणों को उत्तम भोजन करावे। करण पर्व में भी ब्राह्मणों की संपूर्ण कामनाएं पूरी करने के साथ ही उन्हें अच्छा भोजन देना चाहिए। शल्य पर्व में अपने मन को एकाग्र करके मीठा भात पुए तृप्ति करने वाले फल और मिठाइयों के साथ सब प्रकार का अन्न दान करना चाहिए। गदा पर्व में मूंग मिलाए हुए अन्न का दान करना उचित है। स्त्री पर्व में अच्छे अच्छे ब्राह्मणों को तरह तरह के रत्नों से संतुष्ट करें। ऐशिक पर्व में पहले घी मिलाया हुआ भात जिमावें, फिर सब प्रकार के गुणों से युक्त एवं स्वादिष्ट अन्न भोजन करावें। शांति पर्व में भी ब्राह्मणों को भविष्य का ही भोजन देना चाहिए। अश्वमेधिक पर्व में पहुंचने पर सबकी रुचि के अनुकूल भोजन दे तथा आश्रम वासिक पर्व में भविष्य भोजन करावें। मौसम पर्व में सर्वगुण संपन्न अन्न चंदन माला और अनुलेपन दान करें। महाप्रस्थानिक पर्व में भी ऐसा ही करें। फिर स्वर्गारोहण पर्व में ब्राह्मणों की को खीर का भोजन करावें। इस प्रकार सब पर्वों की संहिताओं को समाप्त करके शास्त्र वेदा पुरुष को चाहिए कि वह उन्हें रेशमी वस्त्रों में लपेट करके किसी उत्तम स्थान में रखे और स्वयं स्नान आदि से पवित्र होकर श्वेत वस्त्र फूलों की माला तथा आभूषण धारण करके चंदन माला आदि उपचारों से उनकी पृथक पृथक विधिवत पूजा करे। पूजा के समय चित्त को एकाग्र एवं शुद्ध रखना चाहिए और भांति भांति के उत्तम भक्ष्य भोज्य पेय तथा पुष्प आदि सामग्री अर्पण करके सर में दक्षिणा देनी चाहिए। प्रत्येक पुस्तक पर शुद्ध चित्त से 3-3 पल सोना चढ़ाना चाहिए। इतना ना हो सके तो सब पर 1.5-1.5 पल सोना चढ़ावें, और यह भी संभव ना हो तो 0.5-0.5 पल चढ़ाना चाहिए। किंतु धन रहते हुए कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जो जो वस्तु अपने को प्रिय लगती हो वही वही ब्राह्मण को दान में देनी चाहिए। कथावाचक अपने गुरु के समान होते हैं, अतः भक्तिपूर्वक उन्हें सर्वदा संतुष्ट करना चाहिए। उस समय संपूर्ण देवताओं तथा भगवान नारायण का कीर्तन करना चाहिए। फिर उत्तम ब्राह्मणों को बुला करके चंदन और माला आदि से भूषित करके उन्हें नाना प्रकार की मनवांछित वस्तुएं दान करें, और भांति भांति के छोटे बड़े आवश्यक पदार्थ दे करके उन्हें संतुष्ट करें। ऐसा करने से मनुष्य को अति रात्र यज्ञ का फल मिलता है तथा प्रत्येक पर्व की समाप्ति पर ब्राह्मण की पूजा करने से श्रोत यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कथावाचक को विद्वान होना चाहिए और प्रत्येक अक्षर पद तथा स्वर का उच्चारण करते हुए महाभारत की कथा सुनानी चाहिए। संपूर्ण कथा समाप्त होने पर अच्छे अच्छे ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें यथावत दान देना चाहिए। फिर वाचक को भी वस्त्र अलंकारों से भूषित करके उत्तम अन्न भोजन कराना चाहिए। कथावाचक के संतुष्ट होने पर ही उत्तम आनंद की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर श्रोता के ऊपर समस्त देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए साधु स्वभाव के श्रोताओं को चाहिए कि वे न्यायपूर्वक ब्राह्मणों की समस्त इच्छाएं पूर्ण करते हुए उनका यथोचित पूजन करें। राजन, तुम्हारे पूछने के अनुसार ये मैंने महाभारत के सुनने तथा उसका प्रायण करने की विधि बतलाई है। इस पर श्रद्धा करो, और यदि अपना परम कल्याण चाहो तो सदा यत्नपूर्वक इसका पालन करते रहो। मनुष्य को सदा ही महाभारत का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। जिसके घर में महाभारत ग्रंथ मौजूद है उसके हाथ में ही विजय है। भारत परम पवित्र ग्रंथ है, उसमें नाना प्रकार की कथाएं हैं। देवता भी भारत ग्रंथ का सेवन करते हैं। भारत परम पद स्वरूप है, यह संपूर्ण शास्त्रों में उत्तम है। इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, यह मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। महाभारत इतिहास पृथ्वी गौ सरस्वती ब्राह्मण और भगवान वासुदेव का कीर्तन करने वाला मनुष्य कभी विपत्ति में नहीं पड़ता। जन्मेजे वेद रामायण और महाभारत के आदि मध्य एवं अंत में सर्वत्र भगवान नारायण के ही यश का गायन किया जाता है। महाभारत में नारायण की दिव्य कथाओं तथा सनातन श्रुतियों का समावेश है। जो मनुष्य परम पद को प्राप्त करना चाहता हो वह सदा उसका श्रवण करे। महाभारत परम पित्र धर्म के स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाला तथा सब प्रकार के गुणों से संपन्न है। कल्याण चाहने वाले पुरुष को अवश्य इसका श्रवण करना चाहिए। महाभारत के श्रवण से मन वाणी और शीर द्वारा संचित किए हुए पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार। 18 पुराणों के सुनने से जो फल होता है वह सारा फल भगवत भक्त पुरुष को अकेले महाभारत के श्रवण से मिल जाता है। स्त्री हो या पुरुष, सभी इनके श्रवण से वैष्णव पद को प्राप्त हो जाते हैं। शास्त्रोक्त फल को प्राप्त करने की इच्छा वाले पुरुष को चाहिए कि वह महाभारत श्रवण के पश्चात वाचक को सोने के 5 सिक्के दक्षिणा के रूप में दान करे, और अपनी शक्ति के अनुसार कपिला गौ के सींग में सोना मड़ा करके उसे वस्त्र सहित आच्छादित करके बछड़े सहित वाचक को दान करे। इससे श्रोता का कल्याण होता है। इसके सिवा कथावाचक के लिए दोनों हाथों के कड़े, कानों के कुंडल और विशेषतर धन प्रदान करें। राजन, वाचक को भूमि दान तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भूमि दान के समान दूसरा कोई दान ना हुआ है और ना होगा। जो पुरुष सदा महाभारत को सुनता सुनाता रहता है वह सब पापों से मुक्त होकर के वैष्णव पद को प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, वे अपनी 11 पीढ़ी के पूर्वजों का तथा अपनी स्त्री और पुत्र का भी उद्धार कर देता है। महाभारत सुनने के पश्चात उसके लिए दशांश होम भी करना आवश्यक है। इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष इन सब बातों का विस्तार के साथ वर्णन किया है। महाभारत श्रवण विधि समाप्त।